को प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातकालीन नित्य स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण के आधार पर स्वाध्याय चल रहा है। कितना श्लोक है? 126। विश्रांतिं परमां प्राप्तं प्राप्तस् औदासिन्ये यथा तथा सुख दुख दशायां च सदानन्दैकतत्परः अग्नि प्रवेश हेतौ धीहि श्रृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी अविरोधी सुखे बुद्धि स्वानंदे च गमागमौ कुर्वन्ति आस्ते क्रमादेशा काकाक्षीवत् इतस्ततः एकैव दृष्टिकाकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः यात्यायात्येवमानन्द द्वये तत्त्वविदो मतिः भुञ्जानो विषयानन्दम् ब्रह्मानन्दम् च तत्त्ववित् द्विभाषाभिज्ञवद्विद्या उभौ लौकिकवैदिकौ दुःखप्राप्तौ न चोद्वेगो यथा पूर्वं यतो द्विदृक् गङ्गाम् अर्धा गङ्गाम् अग्न्यार्धकायस्य पुंसा शीतोष्णधीर्यथा इत्थं जागरणे तत्त्व विदो ब्रह्म सुखं सदा भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्भासते तथा। दो श्लोक हैं, उच्चारण कर लो। अविद्या वासनाप्यस्ति ततस्तद् भासनोत्तिते ततस्तद् भासनोत्तिते स्वप्ने मूर्खबदे वैस सुखं दुःखं च वीक्षते ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थि ब्रह्मानन्द प्रकाशकम् योगी प्रत्यक्षम् अध्याये प्रथमे अस्मिन् उदीरितम्। धीरः विश्रांति, धीर पुरुष समाधि में परम विश्रांति को प्राप्त करता है। विश्रांति शब्द का अर्थ विद्यारण्य मुनि जी करते हैं कि विश्रांति कैसी है। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, यथा भारवाही शिरोभारम मुक्त्वा, सिर में बोझा लेकर चलने वाला व्यक्ति उस बोझे को ढोते ढोते ढोते थक चुका हुआ होता है, तब अंदर से वह एक ही कामना करता है, एक ही इच्छा रखता है, कब मैं लक्ष्य में पहुंचूं और इस भार को, विश्रांति माने इस भार को मैं हटाऊं, जब मैं इस भार को उतारूंगा तभी मुझे आनंद आएगा, बस मैं तब मैं सुखपूर्वक रह पाऊंगा। ये चिंतन करते हुए उस भार को ढोता हुआ वह सतत गमन करता है। जब उसका लक्ष्य आ जाता है तो वह तुरंत भार को बिछा देता है, रख देता है, फेंक देता है। उसके बाद वह आराम से पानी पीकर बैठ जाता है, वही विश्रांति है। दृष्टांत दे रहे हैं, भारवाही शिरो भार मुक्त्वा आस्ते विश्रमं गतः, यथा ये संसार, ये दृष्टांत है, तथा संसार व्यप्रतित्यागे, तुम और हम अनादिकाल से ये संसार का भार ढोए चले जा रहे हैं, अंदर से थकान महसूस हो रहा है, मैं इस भार को कब परित्याग करूं, मैं इस भार से मुक्त कब हूं। रास्ता खोजता रहता है, रास्ता नहीं मिलता है, उपाय नहीं मिलती है, इसलिए ढोए जाता है, मंजिल उसका आता नहीं है, क्योंकि उसने ये संसार भार ढोकर जो चला है उसी को ये पता नहीं कि मैं इस भार को कब तक ढोऊंगा, कहां ले जाकर इस भार को रखूंगा। उसने डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया ही नहीं, भार तो ढो के चल पड़ा लेकिन अंतिम मंजिल कहां है उसने निश्चय नहीं किया है। मंजिल निश्चय न करने के कारण उसको समस्या ये हो गई कि उस भार को कहां ले जाकर रखे। पहले तो लक्ष्य निश्चय करना चाहिए ना। तुम लोगों ने शादी किया है नहीं किया? अच्छा, तो शादी करने का जो भार तुमने ढोई है, शादी करते समय में तुमने इसका डेस्टिनेशन तय किया था? गलती तो वही हुई है, गलती तो वही हो गई ना तुम्हारी है? तो पहले यह निश्चय करना था कि यहां तक इस गृहस्थी का भार मैं ढोऊंगा, वहां पहुंचने के बाद उस भार को हटा देना चाहिए था, तो आप हटा नहीं पा रहे हो क्योंकि पहले निर्धारण नहीं किया। जैसे उदाहरण दूं मैं, जैसे कर्दम ऋषि ने पहले ही डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया था कि नहीं, देवहूति के साथ विवाह करने से पहले कर्दम ऋषि ने मंजिल तय किया था कि ये गृहस्थी का भार मैं यहां तक वहन करूंगा, इसके बाद इस भार को मैं छोड़ दूंगा। अब उन्होंने किया भी, नौ कन्याएं हुई, उनका कन्यादान कर दिया। फिर एक कपिल बेटा उत्पन्न हुआ, तो बेटा उत्पन्न होते ही उन्होंने वो भार छोड़ दिया, चल पड़े। तो देवहूति ने कहा कि मेरा कल्याण कौन करेगा, ये भार मैं भार नहीं हूं तुम्हारी। बोले नहीं, अब खत्म। क्योंकि यदि तुम्हारा बेटा न होता तो भार मुझे ढोते रहना पड़ता। अब तुम्हारी जिम्मेवारी वहन करने के लिए तुम्हारा बेटा आ गया है, वो तुम्हारा जिम्मेवारी वहन करेगा, ये भार अब तुम बेटा ढोएगा, हम क्यों ढोएं, कब तक ढोएंगे हम। बेटा न होता तो फिर हमारा कर्तव्य था कि हम ढोना पड़ता, कर्तव्य से चल पड़े। बेटे ने भी अपनी मां का संसार भार को उतार दिया, क्योंकि कपिल ने ही तत्व का उपदेश कर दिया। तो उसके बाद कहा कि मां अब तुम्हारा भी कोई भार नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम यदि कहते हो कि बेटा मेरा है तो मेरे मां होने के कारण बेटे को पढ़ाना, बेटे को लिखाना, बेटे को बचाना, बेटे को खिलाना जिम्मेवारी मेरी है कहोगे, तो मैं अपनी तरफ से आपको जिम्मेवारी मुक्त कर देता हूं, क्योंकि मैं स्वयं ही अपनी जिम्मेवारी वहन करने में मैं स्वयं ही सक्षम हूं। अपनी जिम्मेवारी वहन करने में मैं स्वयं सक्षम हूं, इस कारण से मेरा बोझा, मेरा भार तुमने उठाने की जरूरत नहीं है। मां को भी मुक्त कर दिया। तो हम विश्राम इसीलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमने मंजिल तय नहीं किया। संसार व्यापृति त्यागे तादृक बुद्धिस्तु विश्रमः। जब संसार का जिम्मेवारी, संसार के जो भार है उसका परित्याग करने पर, उसके बारे में जो बुद्धि, अंतकरण, मनोजृंभणा जो अभी अभी हमने प्रवचन में कहा, उसके जिम्मेवारी न रहने के कारण मन जृंभण नहीं करेगा, स्फुरित नहीं होगा, वृत्ति स्फुरणा, वृत्ति का स्फुरणा नहीं होगी। तब उस अवस्था में जो योगी पहुंचता है वही विश्राम्यन्ति, उसी का नाम विश्रांति है। इसकी टीका पढ़ो, आप लोग स्वाध्याय में टीका पढ़ते हो। यथा लोके लौकिक व्यवहार है, भारम वहन पुरुष श्रम हेतु शिरसे स्थितम भारम, उसके थकान का कारण है उसके सिर में रहा हुआ भार, वजन। उस भार को जब परित्यज्य, परित्याग कर देता है, तो निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपायम, जिस निमित्त से जो हो रहा था वो निमित्त हट गया तो तज्जन्य नैमित्तिक जो श्रम है वो श्रम भी हट जाएगा। भार के निमित्त से जो श्रम हो रहा था, अब भार है ही नहीं तो श्रम भी नहीं होगा, तब फिर वह श्रम रहित तो वर्तते, भारजन्य श्रम से वो रहित हो जाता है। तथा दृष्टांत, संसार व्यापार एव भार, तुम्हारे हमारे भार क्या है, संसार व्यापार, संसार को चलाने की जिम्मेवारी किसकी है, तुम्हारी हमारी है। हम कभी कभी किसी को कह देते हैं चलो संन्यास लेने के लिए, आश्रम में चलो संन्यास लो। तुम अभी तक संन्यास लेने की इच्छा नहीं करते हो, अब तो संन्यास ले लो चलो। तो वह उत्तर देता है हमको, तुम्हारे जैसे लोग हमको क्या उत्तर देते मालूम है? महाराज आप जिसको भी संन्यास लेने की बात करते हो, सभी संन्यास लेंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा बोलते हो? सभी लोग यदि संन्यास ले लेंगे तो संसार कैसे चलेगा? हमने कहा, आज तक हमने कम से कम 1000 व्यक्ति को कहा होगा संन्यास ले लो, तो 1000 में से मुश्किल 1-2 आदमी संन्यास लिया होगा, बाकी 998 तो संसार चलाने के लिए बैठे ही है ना? हम कह देते हैं कि तुम संन्यास ले लो, तुम ले लो संसार चलाने के लिए, बहुत से मूर्ख लोग बचे रहेंगे, संसार की चिंता मत करो, संसार चलाने के लिए तो बहुत से मूर्ख लोग बचे रहेंगे, वो चलाते रहेंगे, तुम संन्यास ले लो, वो खत्म हो गई बात। लेकिन व्यक्ति बहाना खोजता है, कहता है कि सभी संन्यास ले लेंगे तो संसार कैसे चलेगा? अरे बाबा, तुम्हारे संन्यास लेने और न लेने से संसार चलने का कोई संबंध नहीं है। हमने संन्यास लिया तो संसार चल रहा है कि नहीं? बंद हो गया, खत्म हो गया संसार? संसार चलाना तुम्हारे हमारी जिम्मेवारी नहीं है, संसार चलाना जिसने संसार बनाई है उसी की जिम्मेवारी है, समझे कि नहीं? संसार चलाना तुम्हारे हमारी जिम्मेवारी नहीं है, संसार जिसने बनाई है उसी की जिम्मेवारी है, और जिसने संसार बनाया है वो संसार तुम्हारे लिए भार भी नहीं है, तुम परमात्मा के द्वारा निर्मित संसार का भार जिम्मा तुम नहीं ले सकते हो। रही बात तुम जिसकी जिम्मेवारी कह रहे हो, भार वहन की बात करते हो, तुमने अपने निर्माण किए हुए संसार है, तुम्हारे लिए भार परमात्मा के निर्मित संसार तुम्हारे लिए भार है कि तुम्हारे द्वारा निर्मित संसार तुम्हारे लिए भार है? और तुम संन्यास ले लोगे तो तुम्हारा भार खत्म हो जाएगा ना? तुम संन्यास लोगे तो तुम्हारा जो भार है वही ना तुम्हारा विश्रांति होगी, वही बाकी जिसके जिसके अपने अपने सेपरेट सेपरेट जो भार है ढोते रहेंगे। और रही बात संसार परमात्मा के है, वो चलाएगा जैसे भी चलाएगा। वही बात यहां कहते हैं, यथा संसार व्यापार त्यागे सती, समग्र रूप में संसार के व्यवहार, व्यापार माने व्यवहार का सर्वथा परित्याग कर देने पर वो संसार भारवाही श्रम रहित आसम, अब मेरे लिए कोई जिम्मेवार नहीं, मेरा कोई भार नहीं, वो खुद ही निश्चय करेगा है? मैंने जिम्मेवारी छोड़ दी, मैंने अपना भार छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। अब यूं तो व्यवहार में करते हो कि मैंने आजकल सब धंधा बेटे को दे दिया, बेटे को दे दिया तो फिर अपनी जिम्मेवारी नहीं है ना, खत्म हो गई बात। अब वो बेटा चलाए जैसे चलाता चलाता चलाए। इति जायमाना है या बुद्धि सा विश्रमा, ऐसे जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, व्यवसायात्मिका बुद्धि है, उसी को विद्यारण्य मुनि जी यहां श्रम रहित विश्रांति शब्द से व्याख्या करते हैं। इदानीं फलितम आह अर्थम आह विश्रांतिं परमां प्राप्तस् त्योदासीन्ये यथा तदा सुख दुख दशायां च तदानंदैक तत्परः। इस तरह जो विश्रामी को प्राप्त हुआ है परमां विश्रांतिम प्राप्तः पुरुषः औदासीन्ये वह उदास भाव से बैठेगा। उत आसः आस माने बैठना आसन, उत माने ऊपर। संसार की भूमिका से ऊपर जिसकी आसन हो गई है उतासन उदासीन है, उसकी स्थिति क्या हो गई? उतासीन उदासीन। उत माने ऊपर उठकर रह रहा है वो है? जमीन में पेड़ में जो पक्षी रह रही थी, पक्षियां रह रहे थे, अचानक भूकंप आ गया, धरती कंप हो गया बड़ा जोर से, तो पूरा पेड़ हिलने लग गया। और इस तरह हिलने लगा कि वो पेड़ उखड़ के गिरने की नौबत आ गई। तो उस पेड़ के हिलने से झटका लगते ही पक्षी पेड़ को छोड़कर पेड़ से ऊपर चले गए, आकाश में उड़ गए। उड़े कि नहीं, उसी का नाम उदासीन है। अब आकाश में जब उड़ रहे थे तो तब तक तो भूकंप से और धरती कंप से पेड़ पूरा गिर गया, पक्षी का क्या नुकसान होगा? उदासीन धरती और धरती से संबंधित वृक्ष से भी ऊपर उठ गए, तो धरती हिलता रहे तो हिलता रहे, पेड़ गिर जाए तो गिरते रहे। यदि वो पक्षी पेड़ को पकड़े रहे होते तो पक्षी पेड़ के गिरने के साथ साथ पक्षी भी मर जाते, कि उसी से दबकर मर जाते है ना, क्योंकि वो छोड़ दिया और मैं ऊपर उठ गए तो धरती कंपन हो तो वो चले जैसे चले चले उदासीन। ज्ञानी पुरुष, समाधि अभ्यास करने वाला पुरुष, निगृहित चित्त वाला पुरुष वह उदासीन हो जाएगा। जब संसार का भार छोड़ दिया तो उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। औदासीन यथा तथा उस अवस्था में वह सुख दुख दशायां, सुख दुख की जो भूमिका है, सुख दुख की भूमिका संसार के लेवल पर है, या यूं कहो सुख दुख की भूमिका बुद्धि जृंभण की लेवल पर है। मनोजृंभण एव संसार, माया जृंभण एव संसार, माया जृंभण राहित्य एव विश्रांति, माया जृंभण ही संसार। इसी तरह मनोजृंभण ही सुख दुख का हेतु, मनोजृंभण का रहित होना ही उदासीन। तब वह उदासीन व्यक्ति उत्तासीन और ऊर्ध्वमूल एक ही अर्थ है, मैं यहां ध्यान देना। गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल कहना और यहां उत्तासीन कहना उदासीन, उत्तासीन उदासीन कहना एक ही अर्थ में है। वहां ऊर्ध्व शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, ऊर्ध्व माने वाच्यार्थ है ऊपर, ऊर्ध्व का वाच्यार्थ क्या है ऊपर, अध का वाच्यार्थ क्या है नीचे। ब्रह्म ऊपर है, ऊपर के मतलब उत्कृष्ट है, संसार नीचे है, नीचे का मतलब निम्न स्तर का है, निकृष्ट है। हाँ, ब्रह्म उत्कृष्ट है, संसार की अपेक्षा से ब्रह्म उत्कृष्ट है, इसलिए वह ऊर्ध्व है। और ब्रह्म की अपेक्षा ये संसार निकृष्ट है, इसलिए ये अध है। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम, उसी अर्थ में यहां सुख दुख दशायां च तदा आनंदैक तत्परः। टीका पढ़ो। परमां निरतिशयां अपरमां सातिशयां, मुंडक उपनिषद में दो प्रकार की विद्या की व्याख्या हुई है, परा और अपरा। प्रमाण आदि जन्य जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण जन्य जो ज्ञान है, विद्या है, वो सब अपरा विद्या है। और श्रुति प्रमाण से जन्य जो ज्ञान है वह परा विद्या है। श्रुति भिन्न अन्य प्रमाण से जो ज्ञान है वह अपरा ज्ञान है। खटपट आदि का जो ज्ञान है यह अपरा विद्या है। देह इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों का जो ज्ञान है यह अपरा ज्ञान है, अपरा विद्या है। सारा संसार का जो व्यवहार है वो अपरा विद्या से ही चलता है। सारा संसार तुला विद्या में टिका है, सारा संसार उस तुला विद्या को नाश करने के लिए अपरा विद्या है। संसार का जो मूल है वह मूला विद्या है, उस मूल को नाश करने के लिए परा विद्या है। कहीं कपास का ढेर रखा हुआ हो, कहीं कपास का ढेर रखा हो, सूखे घास का ढेर रखा हो, उसको नाश करने के लिए अग्नि की एक चिंगारी पर्याप्त है कि नहीं बोलो। एक चिंगारी पर्याप्त है, लेकिन वो अग्नि की एक चिंगारी पूरे पृथ्वी को नाश कर सकती है कि नहीं बोलो। वो एक अग्नि की एक चिंगारी सारी पृथ्वी को नाश कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। इसीलिए छोटे लेवल के विषयों को नाश करने के लिए छोटे लेवल का ही ज्ञान है, समझे कि नहीं? छोटे लेवल के जो अज्ञान है उसको नाश करने के लिए छोटे लेवल का ही ज्ञान है। और सारा संसार का मूल कारण तो बड़ा अज्ञान है, उसको नाश करने के लिए छोटे लेवल का ज्ञान से वो नाश होगा? इसलिए तो गीता में कह दिया ना, इस ऊर्ध्वमूल अध शाखा वाला वृक्ष को तुम छोटे मोटे हथियारों से नहीं काट सकते। कृष्ण ने कह दिया अर्जुन को, ये जो संसार वृक्ष है ऊर्ध्वमूल अध शाखा वाला, इस वृक्ष को तुम छोटे मोटे हथियारों से काटकर नाश नहीं कर सकते हो। हथियार भी बहुत बड़ा चाहिए, कौन सा बोले असंग शस्त्रेण। असंगता रूपी शस्त्र प्रयोग करोगे तब ये संसार वृक्ष का उच्छेद होगा, अन्यथा तुम चक्कू और छुरी से संसार वृक्ष का क्या उच्छेद कर पाओगे। प्रतिदिन वेदांत सुन भी रहे हैं और कहेंगे कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी मां, मेरा बाप, मेरा घर, तो कैसे संसार का उच्छेद होगा है? दो चार दिन सुने हुए वेदांत तो संसार वृक्ष को काटने के लिए छोटी सी चक्कू की तरह है, समझे कि नहीं। एक आधा पात कट सकता है तुम उधर तुम्हारे चक्कू से है? कलकत्ता का बोटनिकल गार्डन को तुम एक छोटी सी सेव काटने वाली चक्कू से है नाश कर पाओगे? इतना बड़ा जंगल, तब फिर असंग शस्त्र चाहिए। परमाम निरतिशायाम विश्रांतिम उक्त लक्षणाम प्राप्त पुरुष स्वस्य औदासीन्य दशायाम यथा परमानंदास्वादने तात्पर्यवान भवति। उसी उदासीन अवस्था में ही वह पुरुष निरतिशय आनंद का अनुभव करने में समर्थ होगा। एवं उस अवस्था में निरतिशय सुख के आनंद के अनुभव के अवस्था में संसार और व्यवहार विषय जन्य अनुकूल प्रतिकूल तद्जन्य सुख दुख, विषय अनुकूल जन्य सुख, विषय प्रतिकूल जन्य दुख एवं सुख दुख हेतु प्राप्ति काले अपि, ध्यान देना ये विरोधाभासी लग रहा है, उस अवस्था में विश्रांति को प्राप्त हुआ हुआ पुरुष देह इंद्रिय अंतकरण की वृत्ति के लेवल में भूमिका में जो अनुकूल प्रतिकूलता से होने वाली सुख दुख, उस दुख से उस निरतिशय उदासीन भूमिका के साथ इनका कोई संबंध नहीं। तो क्योंकि इस संबंध से वो अलग हुआ हुआ है, इस प्लेटफॉर्म से वो अलग निकला हुआ है, तब एवं सुख दुख हेतु प्राप्ति काले अपि तद अनुसंधानम परित्यज्य, तद अनुसंधान माने मुझे ये सुख किस कारण से हुआ, इस सुख को पाने के लिए मुझे कौन कौन से सामग्री का संग्रह करना है, मुझे ये दुख किस कारण से हुआ, इस दुख से निवृत्ति के लिए मुझे कौन कौन से वस्तु त्यागना है, यही है सुख दुख का अनुसंधान। उदासीन हुआ हुआ पुरुष सुख दुख की अनुभूति के समय में भी सुख हेतु के और प्राप्ति के लिए और दुख के हेतु के परिहार के लिए वह कोई प्रयत्न नहीं करेगा। ये एवं सुख दुख हेतु प्राप्ति काले अपि तद अनुसंधानम परित्यज्य, तत् माने उस सुख दुख का कारण आदियों का अनुसंधान का परित्याग करता हुआ निजानंदा स्वादन, वो अपनी स्वरूपानंद का परित्याग नहीं करेगा, उसकी विस्मृति उन्हें नहीं देगा, तात्पर्यवान भवती इत्यर्थ। इसी को और आगे स्पष्टीकरण कर रहे हैं यहां पूर्व पक्ष ने, इस प्रसंग को सुनने के बाद जो उदासीन निज स्वरूप का आनंद का अनुभव करते समय में प्राप्त सुख दुख का वो अनुसंधान नहीं करता जो कह रहे हैं, इस पर प्रश्न कर रहा है। ननु दुखस्य प्रतिकूलत्वेन तद अनुसंधाने च अभावे अपि, दुख किसी को भी पसंद नहीं है, दुख किसी को भी पसंद नहीं है, क्योंकि दुख प्रतिकूल है हर व्यक्ति के लिए। इसलिए दुख के बारे में या दुख के हेतु कारण आदि के बारे में वो भले ही अनुसंधान न करे, उसकी उपेक्षा कर देवे, उसका तिरस्कार कर देवे भले ही। ननु दुखस्य प्रतिकूलत्वेन तद अनुसंधानस्य अभावे अपि वैषयिक सुखस्य अनुकूलत्वेन, विषय और विषयजन्य जो अनुकूल सुख हैं वह तो सुख था, वो सभी को अनुकूल है, सुख तो सभी चाहते हैं, चाहे विषय सुख हो चाहे निर्विषय सुख हो, सुख तो सभी चाहते हैं, समझे कि नहीं। सुख अनुकूल है क्योंकि सुख तो सभी के लिए अनुकूल है ना, सुख किसी के लिए भी प्रतिकूल नहीं है, पूर्व पक्ष पूछता है। तो विषय सुख और तत्संबंधी साधन कारण आदि का अनुसंधान तो वह क्यों परित्याग करेगा, उसका वो तो करता ही रहेगा है? अनुकूलत्वेन पुरुषे ही अर्थमानत्वात्, क्योंकि चार प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं ये चार ही प्रकार के पुरुषार्थ के अंतर्गत विषय सुख भी आता है, पुरुषार्थ के अंतर्गत दुख नहीं आता है। दुख को कभी किसी ने पुरुषार्थ माना है, दुख को कभी किसी ने पुरुषार्थ माना है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं, काम को पुरुषार्थ मानने वाले ने दुख को पुरुषार्थ माना कि नहीं? काम को पुरुषार्थ मानने वाले के लिए भी दुख तो प्रतिकूल है, इसलिए उसका अनुसंधान नहीं करेगा। धर्म को पुरुषार्थ मानने वाले के लिए भी दुख प्रतिकूल है, इसलिए उसका अनुसंधान नहीं करेगा। अर्थ को अनुसंधान, अर्थ को पुरुषार्थ मानने वाले के लिए भी दुख प्रतिकूल है, इसलिए उसका अनुसंधान, और मोक्ष को पुरुषार्थ मानने के लिए भी दुख प्रतिकूल है, काम को पुरुषार्थ मानने के लिए भी सुख अनुकूल है, धर्म को पुरुषार्थ मानने के लिए भी सुख अनुकूल ही है, अर्थ को पुरुषार्थ मानने के लिए भी सुख अनुकूल ही है, मोक्ष को पुरुषार्थ मानने वाले के लिए भी सुख अनुकूल ही है कि नहीं बोलो। चारों पुरुषार्थ में चारों पुरुषार्थ को मानने वालों के लिए सुख तो अनुकूल ही है। मोक्ष को पुरुषार्थ मानने वालों के लिए दुख अनुकूल है क्योंकि वो वैराग्य देता है, वो पुरुषार्थ मानता है, उसको दुख पुरुषार्थ मानता है, दुख से निवृत्त होने के लिए वो प्रयत्न कर रहा है, और दुख को क्या उसका मोक्ष पुरुषार्थ का सपोर्ट है मानेगा वो? तो ये तपस्या करते हैं वो तो शरीर को दुखी देते हैं ना, शरीर को भले ही दुख दे, वो दुख मोक्ष का साधन है तो नहीं कहता है ना, वो इस दुख से मैं मुक्त हूंगा तो फिर ब्रह्म विचार क्यों करेगा वो? कर्षयंत शरीरस्तम भूत ग्राम मचे तसा, निंदा नहीं की भगवान श्री कृष्ण ने है? अचेतसा अज्ञानी मूर्ख लोग वो शरीर को कर्षयती, शरीर को सताते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, अचेतसा, वो नहीं समझते हैं कि शरीर के अंदर मैं बैठा हूं, तो वो नहीं मानते, नहीं समझते। तो क्या 56 भोग मोक्ष के लिए अनुकूल है? हाँ, तो वो तो मानते हैं, वैष्णव तो वही मानते हैं ना। वैष्णव तो मानते हैं, क्या वैष्णव दुखों को अनुकूल मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। पूर्व पक्ष ये कह रहा है, ननु दुखस्य प्रतिकूलत्वेन तद अनुसंधाने इच्छा अभावे अपि वैषयिक सुखस्य अनुकूलत्वेन पुरुष ही अर्थमानत्वात्, क्योंकि वैषयिक सुख भी एक पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ के कोटि में वो भी एक पुरुषार्थ है। तद अनुसंधाने इच्छा कुतो न भवति, विषय सुख के अनुसंधान की इच्छा उस ज्ञानी को क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। इत्याशंका, पूर्व पक्ष ऐसा प्रश्न करे तो उसका उत्तर देने के लिए, तस्य विषय संपादनादि द्वारा अतीत वैर्मुखत्वापादनेन निजानंद अनुसंधान विरोधित्वात् तद अपि इच्छा, तद इच्छा अपि विवेकिनो न जायत इति है। क्योंकि वह विषय जो सुख का अनुसंधान है वो निरतिक्षय सुख के आनंद का प्रतिबंधक है, बहिर्मुखी करण में हेतु है वो, और निजानंद अंतर्मुखीकरण से हो रहा है, और विषय आनंद का अनुसंधान करने लगेगा तो वह बहिर्मुखी होना पड़ेगा। बहिर्मुखी होने के कारण वह निजानंद से वह टाड़ा दूर चला जाएगा, इसीलिए वह दुख के अनुसंधान जिस तरह नहीं करेगा उसी तरह सुख या सुख के साधनों का अनुसंधान वह ज्ञानी उसी तरह नहीं करेगा, इसलिए सुख दुख में वह उदासीन रहेगा, अनुसंधान नहीं करेगा। न जायत इति दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम आह, ये कैसे होगा महाराज? बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, ये दृष्टांत अब आज के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ये दृष्टांत किसी जमाने में था, विद्यारण्य मुनि जी जिस समय ये दृष्टांत लिख रहे थे उस समय ये बहुत प्रचलित था, और आज के जमाने में ये असांदर्भिक हो चुका है, हाँ? सती प्रथा है, उसी का संकेत किया गया। अग्नि प्रवेश हे तो धी श्रृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी। किसी का पति मर गया तो पतिव्रता स्त्री वैधव्य जीवन में जीने से पति के साथ ही वह सती होना चाहती है, क्योंकि वैधव्य जीवन तत्कालीन सामाजिक परिवेश के अनुसार बड़ा कष्टमय था, सभी उसका तिरस्कार करते थे, सभी उसको भाग्य के मारी कहते थे, अशुभ कहते, यहां तक कह देते थे। पहले के जमाना तो इतना मूर्खता का जमाना था, अपने ही बेटे के शादी में विधवा मां कमरे के अंदर छुप कर बैठना पड़ता था, क्योंकि मांगलिक कार्य में ये विधवा आ गई है, अशुभ हो गया, पहले की मान्यता थी। लेकिन वही मान्यता उस समाज में प्रतिष्ठित था, तो उस परिवेश में पति के मरने पर पतिव्रता स्त्री वो जीवन भर दुख पीड़ा तिरस्कार हीनता के ग्रंथि को लेकर जीने से अपेक्षा मर जाए, पति के साथ ही मर जाए। तो स्वयं स्वीकार करते थे, कोई दबाव नहीं होता था, स्वयं स्वीकार करते थे। और पतिव्रता स्त्री जब सती जाने की तैयारी करती है, उसके सारे आभूषण गहनों से बड़ा श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं उसको, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं। समझे कि नहीं? जैसे अभी भी बड़ा प्रचलन में है, अभी भी जैनियों में जब वह संन्यास लेने चाहते हैं, दीक्षा, संन्यास दीक्षा, हाँ, श्रावक बनने की, हाँ, तब उनको इतना बढ़िया श्रृंगार करके हाथी के में चढ़ाकर अक्षत्र चमर आदि के द्वारा बड़ घोड़ो शादी में भी इस तरह की ताम झाम करके नहीं निकालते हैं जो संन्यास की तैयारी से पूर्व, संन्यास से पहले उसको करते हैं। हाँ, क्योंकि संन्यास लेने के बाद पहनने नहीं मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा, जितना करना है कर ले अभी। ये भी कोई संन्यास का लक्षण होता है, है? बोलो, है? ले, उनकी इच्छा है वासना न रहे, सभी वासना पूरी हो जाए। और वेदांत का कहना है न जातु काम कामान उपभोगे न साम्यति, किसी भी भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति की जो कामना है वो पदार्थ भोग कर वो कामना शांत नहीं होती है। उल्टा हविषा कृष्णवर्तमेव भूयो अभिवर्धते, अग्नि को बुझाने के लिए निभाने के लिए जैसे घी डाला जाए तो वो घी के द्वारा अग्नि और बढ़ सकती है, बुझ नहीं सकती, निभ नहीं सकती है, शांत नहीं हो सकता। महाभारत का श्लोक है। और अनावश्यक श्रृंगार करते हैं, ताम झाम वाह। इसी तरह उस सती को, उस स्त्री को सती होने से, चिता में पति के साथ शयन करने से पहले, अग्नि स्नान करने से पहले बढ़िया श्रृंगार करते हैं, तो वो अंदर ही अंदर वो श्रृंगार में होने वाली विलंब से वह पीड़ित होती है, दुखी होती है। ये क्यों इतना बेर समय लगा रहे हैं ये श्रृंगार के लिए, जब सती होना ही है तो फटाफट कर देना चाहिए, क्यों विलंब कर रहे हैं भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो कहेगी वो, है? इसी तरह ज्ञानी विषयों का वो अनुसंधान करते हुए, अनेक सुख का अनुभव करते हुए भी वह प्रतिबंधक है, ये विषय सुख भी किस प्रारब्ध के द्वारा आ रहा है इसको जल्दी छोड़ देना चाहिए, जल्दी खत्म हो जाए, यही चिंतन करता रहेगा। अग्नि प्रवेश हेतु, सामान्यतया श्रृंगार का दृष्टांत क्या है, तो वह अनुकूल है, विषय सुख के लिए वह हेतु है, लेकिन वह विषय सुख भी सती होना चाहने वाले स्त्री के लिए वह भी क्या है, प्रतिकूल है। इसलिए वह उसके अनुसंधान नहीं करेगी कि मुझे क्या क्या पहनाया है, कितनी कीमत के गहने पहनाई है, कितनी कीमत के साड़ी पहनाया है, वो इसका अनुसंधान नहीं करेगी, एक औपचारिकता मानेगी, वो तो जल्दी से जल्दी सती होना चाहती है। ठीक है, देख लो, अग्निति शीघ्रम देह विमोचने इच्छायाम दृढ़तरायाम सत्याम तद विलंबन कारणे अलंकारादौ, तुरंत पति के साथ सती होना चाहने वाली जो पतिव्रता स्त्री है वह उसके तुरंत सती होने में प्रतिबंधक क्या है, तद विलंब कारणे अलंकारादौ, उस अलंकार आदि में यथा अग्नि प्रवेष्ट वैरस्य बुद्धि उत्पद्यते, वो अलंकार आदि प्रसंग अग्नि प्रवेश का प्रतिबंधक माने वैर है, दुश्मन है, बाधक है के रूप में वह अनुसंधान करती है। एवं वैराग्यादि साधन संपन्नस्य विवेकिनो, वैराग्यादि षड संपत्ति आदि साधन से संपन्न हुआ हुआ विवेकी के लिए ब्रह्म अनुसंधान विरोधिनी विषय अनुसंधानम, विषय सुख का अनुसंधान तो ब्रह्म अनुसंधान का विरोधी है। विषय मुखे अपि इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।